To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niemiecki minister spraw zagranicznych mówi o odpowiedzialności Niemców za Holokaust, powiedział o tym podczas wizyty w Izraelu. Kamil Stoch odebrał kryształową kulę, mówi, że w zwycięstwach najbardziej pomaga mu rodzina. Puchary mogą się rozbić, a najbliższe osoby pozostają do końca naszego życia. Białorusini w Polsce obchodzili setną rocznicę ogłoszenia niepodległości ich kraju. O odpowiedzialności Niemiec za Holokaust mówi niemiecki minister spraw zagranicznych. Heiko Maas przyleciał z wizytą do Izraela. Tam mówił, że to Niemcy stali za zbrodniami z czasów II wojny światowej. Stwierdził też, że jego kraj ma obowiązek dbać o upowszechnienie prawdy historycznej. O szczegółach z Izraela nasz korespondent Wojciech Cegielski. Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas przyleciał do Jerozolimy, a pierwszym punktem dwudniowej wizyty w regionie było zwiedzanie Muzeum Yad Vashem. To miejsce poświęcone tragedii Holokaustu i Żydom, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. W Yad Vashem Heiko Maas złożył kwiaty i mówił o wydarzeniach sprzed ponad 70 lat. Niemcy są odpowiedzialne za najokrutniejszą zbrodnię w historii ludzkości. Dla nas Holokaust jest znakiem ostrzegawczym, ale i odpowiedzialnością. Musimy pracować na całym świecie na rzecz praw człowieka i tolerancji. Musimy sprzeciwiać się antysemityzmowi i rasizmowi każdego dnia, w każdym miejscu. Niemiecki minister spraw zagranicznych spotkał się w Jerozolimie z izraelskim prezydentem Reuvenem Rivlinem. W poniedziałek ma rozmawiać z prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. To rodzina pozwala mu nabierać sił do zwycięstw. Kamil Stoch mówił o tym w telewizyjnym wywiadzie. Dzisiaj nasz najlepszy skoczek narciarski w Planicy odebrał kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata. Wygrał też ostatni konkurs sezonu i zwyciężył w nowym, organizowanym po raz pierwszy turnieju Planica 7. Stoch w TVP Info mówił, że w karierze sportowej ważne są zwycięstwa, ale to najbliżsi motywują go do osiągania dobrych wyników. Puchary mogą się rozbić, trofea mogą, nie wiem, zniknąć, a tak naprawdę te momenty, które są ważne, zostają w świadomości i najbliższe osoby pozostają do końca naszego życia. Nasz najlepszy skoczek jest też szczególnie wdzięczny Adamowi Małyszowi. Jest dyrektorem sportowym, ale robi jeszcze tysiące, a nawet setki innych rzeczy, których nawet bym go nie posądzał, że człowiek z jego osiągnięciami i z jego statusem po prostu mógłby robić, czyli spinać narty na przykład nam po skoku, pomagać nam z dziennikarzami i ze wszystkim innym po prostu, dzięki czemu my mamy więcej spokoju i możemy się lepiej przygotowywać do zawodu. A w tym sezonie Kamil Stoch został też mistrzem olimpijskim na dużej skoczni w Pjongczangu. Wywalczył brązowy medal olimpijski w drużynie oraz wygrał turniej czterech skoczni. Modlitwą i koncertem mniejszość białoruska w Polsce upamiętniła setną rocznicę ogłoszenia niepodległości Białorusi. Na wieczorną uroczystość w Filharmonii w Białymstoku przyszło kilkaset osób. To mieszkańcy różnych miejscowości na Podlasiu, a także goście z Białorusi. To, że odczuwamy wszyscy wspólnotę białoruską, Ilona Karpiuk, to wszystko powoduje, że zawsze 25 marca staramy się w sposób szczególny zaznaczyć ten moment. My musimy pamiętać o swoich dziadkach, pradziadkach, którzy tworzyli tąże państwowość, Białoruską Republikę Ludową. Członek Białoruskiego Towarzystwa Historycznego Sławomir Iwaniuk. Jesteśmy im to winni, a również jak my byśmy się czuli, gdybyśmy po prostu niejako zarzucili ich ideały. Dla Białorusinów mieszkających w Białymstoku, ale też na Podlasiu jest to ważna uroczystość. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Żyjemy tutaj razem na jednej ziemi, to ubogaca nas wszystkich. Poza Białymstokiem Dzień Wolności świętowali dziś także Białorusini w Warszawie. W Radomiu udało się zebrać ponad 8 tysięcy złotych z aukcji pisanek wykonanych przez samorządowców i artystów. Za pieniądze zorganizowane zostaną wakacje dla podopiecznych Caritas Pallotyńskiej. Pod młotek poszła m.in. pisanka ozdobiona przez prezydenta Radomia. Emocje były ogromne, a walka zacięta. Ostatecznie wielkanocne charytatywne jajo za 1800 zł kupił Lech Barszcz. Jest to istotne, jest to ważne. Udział biorę w każdej licytacji. 1800 jest po raz drugi, 1800 jest po raz trzeci. Gratulujemy. A cel jest szczytny. Pieniądze przeznaczone będą dla dzieci, które wyjadą na wakacje. To już czwarta taka licytacja. Rok temu udało się zebrać 12 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. tej nocy na termometrach od minus 2 do minus 5 stopni. Jutro natomiast termometry pokażą w ciągu dnia od 7 do 10 stopni Celsjusza. Najpierw możliwe słabe opady deszczu na północy, a później w pozostałych częściach kraju. Padać nie będzie, jedynie na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. The early light of winter love, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Kłaniamy się Państwu ponownie. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, Zofia Kruszewska przy konsolecie i dwie szyby ode mnie, Grzegorz Zembrowski, który wpisze wszystkie tytuły, tak żeby mogli Państwo sprawdzić, co dzisiaj działo się w audycji Minimax. Przejrzałem listy od Państwa, one przychodzą pod stały adres Minimaxu, minimax@polskieradio.pl. I pytają Państwo, czy nie zapomniałem o tym, co było 35 lat temu. No, ja wiem, że Państwo o tym pamiętają, ale proszę mieć świadomość, że ja również o tym pamiętam. Ponad godzinę temu, jeszcze przed rozpoczęciem Minimaxu, zapytałem panią Zofię Kruszewską, czy pamięta, co robiła 35 lat temu, ale nie co do dnia, jutro dopiero, 26 marca. Wtedy... 1983 rok, była sobota. Wtedy też była zmiana czasu, przesuwaliśmy wskazówki w nocy, ale zanim przesunęliśmy, to odbyła się taka audycja z muzyką z płyty The Final Cut, zespołu Pink Floyd i z moimi opowieściami z filmu The Wall, który widziałem miesiąc i troszkę wcześniej. Nie zapomnieliśmy o tym. Nawet powiem Państwu, że pani Zosia powiedziała, że dla takich dwóch godzin to warto znieść wszystkie inne trudy i jak to ładnie powiedziała, nie pamiętam tego słowa, ale że warto się zgodzić nawet na inne rzeczy, które nie są najpiękniejsze na świecie. Niezapomniane dwie godziny. Mam taki drobiazg, ale nie przy sobie i nie dziś. Powiedziałem, że dzisiaj się nie pomieści, a poza tym rocznice są po to, żeby obchodzić je w rocznicę, czyli na przykład we środę, bo to było tak z poniedziałku na wtorek, więc może bliżej środy. Dobrze. Najważniejsze trzy rzeczy dziś, że śpiewający przed chwilą Ian Anderson, kto jeszcze pamięta, że on przed chwilą śpiewał, że przyjedzie na trzy koncerty, już wiadomo, że na trzy i nie będzie to bardzo szybko, ale przyjedzie w tym roku na trzy koncerty, jak tylko będę znał daty, podam Państwu wszystkie. No i że zbliża się Metalmania, o czym Państwo wiedzą, to teraz może tak. Jeżeli pasy zapięte, one będą potrzebne zapięte za parę chwil, no ale na razie spróbujmy zacząć tak. We're far too good to burn. Ciekawe, jak to zabrzmi w katowickim spotku. To jest zespół Skycloud. On wystąpi, proszę sobie wyobrazić, o 14.30, ale będzie 2, 4, 5, 6, 7, 8 zespołem tego dnia. A wystąpi o 14.30. Dwie sceny, 24 zespoły. Wszystko się zaczyna o godzinie 11. O 10 będzie otwarcie bramek. Zawsze się zastanawiałem, jak można pomieścić 24 zespoły w jednym pomieszczeniu, nawet jeżeli nas, widzów, będzie powiedzmy 6 tysięcy, jak to można pomieścić wszystkich? A kto przyjdzie troszkę wcześniej, to przed zespołem Skycloud usłyszy taką muzykę. Ależ to będzie dzień. To będzie sobota, 7 dzień kwietnia. Zespół Xentrix przed chwilką. Ale wiem, państwo już mnie pytali i spieszę donieść, że nie mam jeszcze całej płyty zespołu Napalm Death, który będzie gwiazdą lub prawie największą gwiazdą wieczoru, ale mam jeden utwór. Trzeba mieć silne nerwy do niego. Trwa, uprzedzę państwa, 150 sekund. No i mają państwo zapięte pasy? No to tak brzmi. Jeżeli chcieli państwo bururum, bururum, to to i ono było i będzie za chwilę zresztą inne. Napalm Death to pierwszy ujawniony fragment z tej nowej, przez wielu bardzo oczekiwanej płyty. Jak będę miał więcej, oczywiście przyniosę, kuźnia jest pojemną. Żeby zobaczyć Napalm Death na Metalmanii w sobotę 7 kwietnia, oni będą o północy. Po nich na drugiej scenie wystąpi Anima Domnata i dopiero potem, to będzie po pierwszej w nocy już, zespół Emperor. No szykuje się długi dzień po prostu. Długi dzień i pół długiej nocy. To 24. edycja Metalmanii w Katowicach w Spodku w sobotę 7 kwietnia. Dobrze, czy bururum bururum mogę jeszcze teraz? To jest płyta, z którą się zapoznałem wczoraj, przedwczoraj. Całej posłuchałem wczoraj, jeszcze trochę, dzisiaj jeszcze raz. I powiem państwu, że będę czekał, aż się ujawni, bo ujawni się dopiero za miesiąc. Strona pierwsza, utwór pierwszy. i proszę bardzo. Coś za krótko z tej płyty odtworzył się ten utwór, ale odtwarzał mi się bardzo ładnie w domu. Dobrze, to był strona pierwsza, utwór pierwszy, albo przynajmniej pół pierwszego utworu. Strona pierwsza, pół pierwszego utworu, a teraz spróbujemy w całości. Strona pierwsza, utwór czwarty. No i proszę, ten utwór bardzo ładnie przepiłował od samego początku do samego końca. Płyta jest krótka, 36 zaledwie minut, ale pomyślałem, warta państwa uszu i wynotowałem sobie tutaj więcej niż te dwie próby dzisiaj odtworzenia dla państwa. Utworu, który rozpowszechniać miał płytę jakiś czas temu, no i tego następnego, nazywa się Juno. Zespół Tesseract. Dość dawno nie słyszeli państwo tej nazwy. Myślę, że 2-3 lata. Tesser, ktoś nigdy nie słyszał. T-E-S-S-E-R-A-C-T. Tesseract. Album będzie się nazywać Sonder. Będę go miał ze sobą za tydzień, za dwa, za trzy, na pewno. No to tak. 29 minut zostało do północy. Państwo byli bardzo dzielni i należy się państwu teraz odrobina odpoczynku i dla uszu trochę relaksu. No więc taki jest utwór, najpierw taki pomost pomiędzy płytami wcześniej i płytą później. 3 minuty z sekundami. No przekornie dość, żeby w pierwszym tygodniu wiosny wydać nową płytę, jeżeli zespół nazywa się Jesienne Łzy. A tak się nazywa. Autumn Tears. Mogą Państwo pamiętać nazwę tej grupy i trochę muzyki, ale to odległe lata są. W sprawie odległych lat to mamy jeszcze trochę niespodzianek dla Państwa. No to tak jak zapowiedziałem, artysta się zgodził, artysta udostępnił, my się cieszmy. Proszę. The different shades of white fill my head tonight. What happened to the colors? A fire. What happened to the colors? She is painting 40 different shades of white on white paper, on white paper. Glowing happiness arrived today. And all is well in the new world. I, on the other hand, can't seem to settle down. My eyes hurry not to see her falling away from me. I have painted 40 different shades of green. For all I'm worth, on yesterday's paper. Walking in the park, who seem quite happy, to live this way. She asks me, what's the matter, darling? You're suddenly crying. You don't look well. The arms of another. It's my idea of hell. I tak, doleszą mi państwo, że powoli się zbierają do snu, co mnie bardzo dziwi, bo przecież według starego czasu to jest dopiero przed 23. Dlaczego już? Mam dla tych nieśpiących jeszcze Jana Andersona i Jethro Tull daty, to znaczy ja mam. Państwo mieli i podzielili się ze mną. Będzie, jak mówiłem, na trzech koncertach, ale teraz już wiem, gdzie i kiedy. Wrocław zacznie 9 listopada. To będzie hala stulecia. 10 listopada będzie w Pruszkowie, to jakby w Warszawie, ale 20 kilometrów od Warszawy. W hali Znicz i w Lublinie następnie, 11 listopada, w Centrum Spotkań Kultur. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Naprawdę nieocenieni słuchacze dzisiaj. A w sprawie Hogarta? No powiedział, że 3 wolno odtworzyć. Heading for the great escape. Heading for the rain. Heading for the permanent holiday. Heading for the winter trip. Heading for the slide. Heading for the dignified walk away. Heading for the automatic of the road. No bo jest wzruszająco, państwo piszą. Nie tylko uwielbiać Steve'a Hogartha, ale też i cieszyć się. Royal Albert Hall w Londynie. W październiku odbył się koncert, niedługo ujawni się na kompaktowych płytach. Czy jeszcze będą nowe utwory? Nowe utwory tak, ale jeden. Ale płyty już nie. Tydzień temu cieszyliśmy się niezwykłą płytą zespołu The Decemberists. No jeszcze jeden drobiażdżek. To już tak prawie na dobranoc. When the summer days live to bore you and the river lies long before you and the one that you love ignores you, I'll be your girl. Like a senator works a full room, like a lover undone by full moon, like a lily alive in full bloom, I'll be your girl. And when the tempests rage and all the oceans roar at your door, I could be your man, but I'd be that much more and more. So when everything soft abrades you, when fortune has long betrayed you, and you're longing for an arm to stay you, I'll be your girl. Someone bereft and lied to, and you never need a guy to guide you, I'll be your girl. I'll be your girl. I'll be your girl. No i to The Decemberists z tej nowej płyty. A co nam zostało? No na dobranoc jeszcze, no jeden tylko. Więcej nie pomieścimy. Urodzinowy Elton. I can't lie. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired and time stands still before. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning when I 300 koncertów od 8 września do 2021. Elton John, dziś 71. urodziny. Sofia Kruszewska, Grzegorz Dębrowski, Piotr Kaczkowski.